لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې ویې ویل همدا مسیح بن مریم خدای دی ای محمد دوی ته ووایه چې که خدای وغواړي چې مسیح بن مریم د هغه مور او د ځمکې ټول اوسیدونکي هلاک کړي نو څوک کولی شي چې هغه له دغې ارادې نه منع کړی شي الله خو د ځمکې او د اسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې د ځمکې او اسمانونو په منځ کې میندل کیږي هر څه چې غواړي هستوي او هغه په هر څه قادر دی وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يهوديان او نصارى وای چې موږ د الله زامن او د هغه ډیر ګران دوستان یو له هغونو پوښتنه وکړه نو هغه ستاسې په ګناهونو تاسې ته سزا ولې درکوي په حقیقت کې تاسې هم همغسې انسانان یاست لکه چې نور انسانان خدای پیدا کړي دي هغه چې چاته وغواړي بخښنه کوي او چاته چې خوښه شي سزا ورکوي ځمکه او آسمان او د هغه ټول موجودات د هغه ملکیت دی او د همغه لوري ته د ټولو ورتګ دی يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير اے اهل کتابو زموږ دا پیغمبر په داسې وخت کې تاسې ته راغلی دی او دین په څرګنده توګه درښیي چې له یوې مودې راهیسې د پیغمبرانو د راتګ لړۍ بنده وه تر څو چې بیا تاسې دا ونه ویلی شئ چې موږ ته کوم زیری کوونکی او ویرونکی نه دی راغلی نو ګورئ اوس هغه زیری کوونکی او ویرونکی راغی او الله په هر څه باندې برلاس دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ په یاد لري کله چې موسی خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه د الله هغه نعمت در په زړه کړئ چې هغه تاسې ته در په برخه کړی و هغه په تاسې کې پیغمبران پیدا کړل تاسې فرمان روایان وګرځولی او تاسې ته هغه څه درکړل چې په نړۍ کې هیچ چا ته نه و ورکړي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين اے قوم هغه سپیڅلې ځمکې ته ننوځئ چې الله ستاسې لپاره لیکلې ده پر شا مه اوړئ که نه نو ناکام او نامراده به وګرځئ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون غوی په ځواب کې وویل ای موسی هلته خو ډیر زورور خلک اوسیږي، موږ به هیڅکله هلته لاړ نه شو تر څو چې هغوی له هغه ځایه ونه وځي. هو، که هغوی ووتل نو موږ به د ورننوتلو لپاره چمتو یو. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. په هغو وېرېدونکو کې دوه تنه داسې هم وو چې پر هغو باندې الله خپل نعمت پیرزو کړی و. هغوی وویل چې د دې جبارانو د مقابلې لپاره له دروازې نه دننه ورشئ، کله چې تاسې دننه ورسیږئ نو تاسې به برلاسي یاست. په الله ډاډه اوسئ که تاسې مؤمنان یې. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خو هغوی بیا همدا وویل چې ای موسی، موږ خو به هلته هیڅکله ور نه شو تر څو چې هغوی هلته وي. ته او ستا رب دواړه لاړ شئ او وجنګیږئ، موږ دلته ناست یو. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. موسی وویل ای زما پروردگاره، زما په واک کې هیڅ نشته بې زما له خپله ځانه او زما له ورور نه، نو ته موږ له دغو سرکشانو څخه بیل کړه. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله ځواب ورکړ، ښه نو هغه هېواد تر څلوېښتو کلونو پورې پر دوی حرام دی، دوی به په ځمکه کې لالهانده سرګردانه وګرځي. د دې سرکشانو په حالات اندېښمن کېږم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. او لکشان دوی ته د آدم د دو زامنو قصه هم بشپړه واوروه. کله چې هغوی دواړو قربانی وکړه نو له هغو څخه د یو قربانی قبوله شوه او د بل قبوله نه شوه. هغه وویل زه به تا ووژنم. هغه ځواب ورکړ، الله خو یوازې د پرهیزګارانو نظرونه قبلوي. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. كتزما د وجلو لپار لاس پورته کړي، نو زه ستا د وجلو لپار لاس نه پورته کوم، زه له رب العالمین څخه ویریږم. إني أريد أن تبو بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. زغوارم چې زما او ستا خپل ګناه ستا پر غاړه شي او دوزخی شي، همدا د ظالمانو د ظلم وړ سزا ده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. په پای کې د هغه نفس د خپل ورور وژل د هغه لپاره آسان کړل او هغه د هغه په وژلو د هغو خلکو له جملې څخه شو چې زیانکاران دي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بیا الله یو کارغی ولیږه چې د ځمکې په کیندلو یې لاس پورې کړ تر څو چې هغه ته وښیي چې د خپل ورور جسه څنګه پټه کړي. د دې کار په لیدلو هغه وویل، افسوس پر ما، ما د دې کارغه په څېر هم ونه شو کړای چې د خپل ورور د جسې د پټولو تدبیر مې کړی وای. له هغه وروسته یې په خپلو کړو ډیره پښیمانتیا وکړه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون له هم دی عمله مونږ پر بنی اسرائیلو دا فرمان لیکلی و چې چا چې یو انسان د وینې له بدلې یا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته په کوم بل علت وواژه داسې وګڼه لکه چې هغه ټول انسانان وژل او چا چې څوک له مرګه وژغوره داسې وګڼه لکه چې هغه ټولو انسانانو ته ژوند وروباښه خو د هغو حال دا دی چې هغو ته زموږ پیغمبران پرله پسې له روښانه څرګندو لارښودنو سره راغلل سره له دې هم د هغو زیاتره کسان په ځمکه کې زیاتی کوونکي دي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم کوم خلق چې الله او د هغه پیغمبر سره جنگي یو په ځمکه کې د دې لپاره منډې تړې کوي چې فساد را ولاړ کړي د هغو سزا دا ده چې ووژل شي یا په دارو زړول شي یا د هغو لاسونه او پښې رد و بدلې غوڅې کړای شي یا له وطنه وشړل شي دا ذلت او سپکاوی خو د هغو لپاره په دنیا کې دی او په آخرت کې د هغو لپاره له دې نه لویه سزا ده الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم خو کوم خلک چې توبه وباسي مخکې له دې نه چې تاسې پرې تسلط ومومئ تاسې ته دې څرګنده وي چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اي مؤمنانو لالله نو ویریږي او د هغه په حضور کې د مشرف کېدو وسیله ولټوي او د هغه په لاره کې جدوجهد وکړي ښایي چې تاسې ته بریالیتوب در په برخه شي إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم خو پوهیږي چې کوم کسانو چې د کفر رویه غوره کړې ده که د هغو په لاس کې د ټولې ځمکې شتمنۍ وي او همدومره نوره هم ورسره او هغوی وغواړي چې هغه په فدیه کې ورکړي د قیامت د ورځې له عذابه وژغورل شي بیا به هم هغه ورڅخه قبوله نه کړی شي او هغو ته به دردناک عذاب ورسیږي يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم غوی بغواری چی دو زخل اور نه په تیخت ووزی خو نبشی وطلی او غوی تب دائمی عذاب ورکلش والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم او غلق خزوی کناری نه د دواړو لاسونه پرې کړی دا د هغو د خپلې ګټې بدله ده او د الله له لورې د عبرت وړ سزا الله قدرت پر ټولو غالب دی او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. نو څوک چې له ظلم کولو نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي نو د الله د پیرزوینې نظر به بیا د هغه خواته واوړي. الله ډیر بخونکی او رحم کوونکی دی. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آیات نه پوهیږي چې الله د ځمکې او آسمانونو د سلطنت څښتن دی. چاته چې خوښه شي سزا ورکوي او چاته چې خوښه شي بخنه کوي. هغه د هر څه واکمن دی. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي پیغمبر هغه خلک د ستا د زورېدو باعث نه وي چې د کفر په لاره کې چټک ګامونه اوچتوي. که هغوی له هغو کسانو څخه وي چې په خوله وایي موږ ایمان راوړی دی خو د زړه له کومې ایمان نه دی راوړی، یا له هغو کسانو څخه وي چې یهودیان شوي دي چې د هغو حال دا دی چې د دروغو لپاره غوږ دي او د نورو خلکو لپاره چې تا ته هیڅکله نه دي راغلي غوږ باسي ګرځي راګرځي. سرل دی چې د کتاب الله د الفاظو صحیح ځایونه ټاکلي دي، د هغو معناوی له یو ځای نه بل ځای ته اړوي را اړوي او خلکو ته وایي چې که تاسو ته دا حکم درکړ شي نو ویې منئ، که نه نو مې منئ. الله چې په فتنه کې د چا د غورځولو اراده کړي وي د الله له مواخذې څخه د هغه د ژغورلو لپاره ته هیڅ نشي کولی. دا هغه کسان دي چې الله د دوی د زړونو پاکول نه دي غوښتي. د دوی لپاره په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې سخت عذاب. سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. دوی د دروغ اوریدونکي او د حرام مال خوړونکي دي. نو که دوی تا ته د خپلو دعوو په وړاندې کولو راشي نو تا ته واک درکول کیږي که دې خوښه وي د هغو فیصله وکړه او که نه نو انکار وکړه. که انکار وکړې نو دوی تا ته هیڅ زیان نشي رسولی او که فیصله کوي نو د عدالت په اساس وکړه چې الله عدالت کوونکي خوښوي. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. او دوی تا څنګه فیصله کوونکی ټاکي چې له دوی سره تورات موجود دی په هغه کې د الله حکم لیکل شوی دی او سره له دې هم دوی ورڅخه مخ اړوي؟ اصلی خبر داده چه دا خلق لسر ایمان نلری. انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والمنافقون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون مونتورات نازل کرل چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي وه ټولو پیغمبرانو چې مسلمانانو د همغه سره سمې د دغو کسانو چارې چې یهودیان شوي وو فیصلې کولې او په همدې شان خدای پالونکو او احبارو یعنې رباني عالمانو هم د فیصلو مدار همغه ټاکلی وو ځکه چې هغوی ته د الله د کتاب د ساتنې مسؤلیت ور په غاړه شوی وو او پر هغه باندې هغوی شاهدان نو ای د یهودو ډلې تاسو له خلکو نه مه ویرېږئ بلکې له ما نه وویرېږئ او د لږې لږې بدلې اخیستلو په مقابل کې زما د آیتونو پلورل پرېږدئ کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمې فیصلې ونه کړي هماغوی کافران دي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون په تورات کې مونږ پر یهودیانو دا حکم لیکلی و چې د نفس په بدل کې نفس د سترګې په بدل کې سترګه د پزې په بدل کې پزه د غوږ په بدل کې غوږ د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو لپاره برابره بدله نو که څوک قصاص صدقه کړي نو هغه د هغه لپاره کفاره ده او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمه فیصله ونه کړي هماغوی ظالمان دي وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين بیا مونږ له هغو پیغمبرانو وروسته د مریم علیه السلام زوی عیسی علیه السلام ولیږه له تورات نه چې کوم شی د هغه په وړاندې موجود و د هغه رښتینه کوونکی و او مونږ هغه ته انجیل ورکړ چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي وه او هغه هم د تورات د هغه څه چې په هغه وخت کې موجود و رښتینی کوونکی و او له خدای نه د ویریدونکو خلکو لپاره له سره تر پایه هدایت او نصیحت و وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون زمونږ حکم و چې د انجیل خاوندان دي له هغه قانون سره سمه فیصله وکړي چې الله په هغه کې نازل کړی دی او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمه فیصله ونه کړي هماغوی فاسقان دي وانزلنا الیك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون او اے محمد مون تا ته دا کتاب درلیږلی چې په حق راغلی دی او له کتاب څخه چې څه د ده په وړاندې موجود دي د هغو رښتینی کوونکی او د هغو ساتونکی او محافظ دی نو له دې کبله ته د خدای د نازل کړي قانون سره سمې د خلکو چارې فیصله کړه او کوم حق چې تا ته راغلی دی له هغې نه په مخ اړولو سره د هغو د غوښتنو پیروي مه کوه مونږ له تاسې نه د هر یو لپاره یو شریعت او یوه عملي تګلاره ټاکلې ده که څه هم چې ستاسې خدای غوښتلی وای نو تاسې ټول یو امت هم جوړولی شوی خو هغه دا د دې لپاره وکړل چې څه شی چې تاسې ته درکړي دي په هغه کې تاسې وازمئ نو په غوره چارو کې یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ په پای کې ستاسې ټولو د خدای لوري ته ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسې ته اصلي حقیقت چې تاسې پکې اختلاف کوئ در وښي وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أي محمد ته د الله د نازل کړي قانون سره سمه د دې خلکو د چارو فیصله وکړه او د هغو د خواهشاتو پیروي مه کوه پام کوه چې دا خلک تا په فتنه کې وانه چوي یوه ذره قدرې دې هم له هغې هدایت نه اوښتی و نه مومي چې خدای تا ته درلیږلی دی نو که دوی ورڅخه مخ واړوي نو وپوهیږه چې الله د دوی د ځینو ګناهونو په مجازات کې په غم کې د دوی د اخته کولو اراده کړې ده او دا حقیقت دی چې له دې خلکو نه زیاتره فاسقان دي أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون كدوی ده خدای لقانون څخه مخاړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي په داسې حال کې کوم خلک چې په الله باور لري د هغو په نزد له الله نه بل غوره فیصله کوونکی هیڅ نشته